gdzieś może przepaść, bo, no bo to nie jest podpisane żadną znaną postacią ani żadną znaną serią, więc tym bardziej uczulam. No, a wspominam o tym, że kompilacje są wydawane, wychodzą pod jakąś jedną główną nazwą, bowiem przede mną jedna z 10 takich kompilacji zatytułowanych Originals. Niejednokrotnie prezentuję nagrania w potrójnym paśmie właśnie z tej serii. Ta seria ukazała się w wytwórni Claremont 56, czyli w niszowej brytyjskiej oficynie wydawniczej, i każda z tych 10 płyt została skompilowana przez DJ-a, albo przez producenta, mówiąc w skrócie, przez osobę, która ma hopla na punkcie starych płyt winylowych, zbiera te płyty, no i później dzieli się nimi w cudzysłowie, no bo wiadomo, że nie winylem, a nagraniem z takiego winyla właśnie na kompilacji. Ten pan nazywa się Felix Dickinson, a jakże, jest DJ-em, stworzył jedną z takich kompilacji i w 2011 roku ukazała się część 5 serii Originals, a na niej to nagranie. We'll be right back. W nim zmieniamy stylistykę i w związku z tym również i muzykę. I z rytmów wyjątkowo tanecznych, rytmów opartych na funku. Teraz proponuję Państwu typową elektronikę, często zahaczającą o eksperyment. Przeniesiemy się do Niemiec za kilkanaście minut, a właściwie za kilka minut, tak patrzę, ile potrwa najbliższy utwór, za kilka minut przywołamy pierwszą płytę Tangerine Dream, a to z powodu śmierci lidera tego zespołu. Myślę, że w ten sposób będziemy mogli oddać mu w pewien po prostu hołd. I przywołamy te dźwięki z roku 1970, ale zanim włączymy ten gruby, ciężki winyl, przed nami utwór zatytułowany Germania. Utwór stworzony przez DJ-a Hela. A to wszystko z tego powodu, że ta kompozycja, mam wrażenie, wprowadza w taki charakterystyczny dla Niemców sposób myślenia o muzyce elektronicznej. Wiele chłodu, momentami eksperymentu, przestrzeni. DJ Hell. Thank you. Geist, oh, gesunde Geist. Dźwięki otoczenia. Tak według DJ-a Hela brzmi Germania. I dobrze się stało, że te dźwięki otoczenia poprowadzą nas w pewien sposób do pierwszej płyty Tangerine Dream. Bowiem jak Państwo doskonale wiedzą, zmarły przed kilkoma dniami lider tego zespołu Edgard Froese. Często podróżował ze swoim podręcznym magnetofonem i nagrywał przestrzeń, w jakiej się znajdował. Zbierał efekty. Edgard Froese miał 70 lat i poza oczywistością, że był muzykiem, to był przede wszystkim artystą, bo był rzeźbiarzem, bo malował. A rzeźbił pod kierunkiem Salvadora Dalego. I podobnie jak Floydzi w zespole Tangerine Dream zaczął łączyć muzykę z obrazem, z wizualizacją. Dziś jest to oczywiste, że idziemy na koncert i muzyka musi być zwizualizowana. Ale kiedyś tak nie było. I takie zabiegi czynił właśnie w Tangerine Dream nasz dzisiejszy bohater Edgard Froese. 70 lat. To wcale nie jest czas na to, żeby odchodzić. Jeśli bierze się i analizuje się dyskografię tego zespołu, to myślę, że tych płyt jest około 100. A ja dziś przyszedłem do Państwa z tą pierwszą, z tą zatytułowaną Electronic Meditation, z albumem oczywiście opublikowanym na płycie winylowej. Płycie, na której jeszcze grał na perkusji Klaus Schulze. Płycie, która do tej pory jest dla mnie przynajmniej eksperymentem. Jest to album bez wątpienia awangardowy. Album, na którym elektronika pięknie miesza się z tradycyjnym instrumentarium. Album wyjątkowo trudny, ale płyta, która wyznaczyła kierunek na najbliższe lata po tym pełnometrażowym debiucie. Przed Państwem Electronic Meditation i Tangerine Dream w programie trzecim. to już historia z roku 1970. Pierwsza płyta zespołu Tangerine Dream, zespołu jakże surrealistycznej nazwie, mandarynkowy sen, Electronic Meditation, Froze, Schulze, Schnitzer i Jackson. To historia muzyki elektronicznej. Pierwsza płyta, pierwsza pełnometrażowa płyta tego zespołu, wydana w trzecim roku działalności. A przypominam ją dziś Państwu, ponieważ kilka dni temu, 20 stycznia, zmarł Edgard Froze. Gentleman, który urodził się w czerwcu 1944 roku w Tylży, a zmarł w Wiedniu. I kiedy słucha się tej muzyki, no to Państwo przyznają, że słychać w niej wiele, naprawdę wiele koncepcji aktualnych do dziś. Awangardowy Tangerine Dream w programie trzecim. I strona B pierwszego albumu tej formacji, Electronic Meditation. hołdzie Edgarowi Froze. Pierwszy album Tangerine Dream, Electronic Meditation i obszerne fragmenty tej płyty. Za niespełna 8 minut wybije godzina druga, tak więc zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania utwór The Test, The Chemical Brothers, który wieńczy płytę Come With Us opublikowaną w 2001 roku. Ta kompozycja zawiera sample z Pielgrzyma Czesława Niemena. Grażyna Oczkowska i mówiący te słowa Michał Margański, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w małym potrójnym paśmie w poniedziałek mniej więcej o 11:30. Am I coming through? Is it sweet and pure and true?